ich odporność. Aktivitaminer Senior D3. Najlepszy dla Twoich rodziców. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 26 stycznia, jest 20. Anna Kowalik-Brękati, zapraszam na serwis Trójki. Po śnieżycach na Podlasiu bez prądu jest jeszcze ponad 30 tysięcy domów. Nie żyje Polak, który w śpiączce leżał w brytyjskim szpitalu. Polskie władze mówią, że zrobiły wszystko, by mu pomóc. Estonia ma nowy rząd z pierwszą kobietą premierem w historii tego kraju. 31 tysięcy odbiorców na Podlasiu jest wciąż bez prądu w związku z awariami, do których doszło po opadach śniegu. Te informacje podała wieczorem spółka PGE Dystrybucja. W ciągu dnia prąd przywrócono w ponad 32 tysiącach gospodarstw. Awarie są systematycznie usuwane. W gminie Juchnowiec Kościelny energii elektrycznej bez energii elektrycznej była większość mieszkańców. Tylko agregat nas uratował. Ja mam swoją studnię, więc muszę mieć swoją pompę, która wodę doprowadza do domu. Ciśnienia już nie ma, pompa nie chodzi. No tak. Wody nie ma. Większość miejscowości niestety jest pozbawiona prądu. Wójt gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztof Marcinowicz. Drogi główne mamy na szczęście przejezdne, co prawda cały czas z tym walczymy. W poszczególnych miejscowościach jest kłopot, bo tam dotrzemy dopiero później. Usunięte zostały natomiast niemal wszystkie awarie linii energetycznych na Podkarpaciu. Wieczorem w regionie prądu nie ma około 400 odbiorców, a wczoraj w kulminacyjnym momencie na Podkarpaciu bez prądu było około 40 tysięcy gospodarstw. Do szczepień przeciwko grypie namawia profesor Lidia Brydak z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Agencja Rezerw Materiałowych ma jeszcze 200 tysięcy dawek. Na bezpłatne szczepienia można się zgłaszać do lekarzy rodzinnych. Profesor Brydak podkreśla, że szczyt zachorowań na grypę przypada co roku od stycznia do marca. Dlatego warto jeszcze się zaszczepić. Każdy czas jest dobry, żeby się zaszczepić przeciwko grypie. W Europie i w Polsce szczyt zachorowań na grypę jest między styczniem a marcem. I uważam, że te osoby, które nie zaszczepiły się przeciwko grypie, a jeżeli teraz jest taka możliwość, a nie wiadomo, kiedy będą zaszczepione przeciwko SARS-CoV-2, powinny się absolutnie zaszczepić przeciwko grypie. Według profesor Lidii Brydak powinien być zachowany odstęp między szczepieniami przeciwko grypie i COVID-19 wynoszący około 2-3 tygodni. Żal z powodu śmierci Polaka odłączonego od aparatury podtrzymującej życie w brytyjskim szpitalu wyraził europoseł Porozumienia Adam Bielan. Gość Polskiego Radia 24 podkreślił, że śmierć Polaka to skutek przeciągającego się sporu prawnego, który uniemożliwił transport mężczyzny do kliniki Budzik w Polsce. Sprawa była od początku niezwykle skomplikowana od strony prawnej. Mamy różne definicje śmierci w prawie brytyjskim i polskim. Mamy też różnice w podejściu kulturowym do osób w tym stanie w Polsce. Walczymy do końca o to, żeby te osoby odzyskały świadomość, przytomność. W Wielkiej Brytanii w momencie decyzji najbliższej rodziny ten proces się kończy. Był też spór wśród najbliższych tego pana. Wiemy, że inne stanowisko prezentowała żona, dzieci, inne mama i siostra. Polak mieszkał w Anglii od kilkunastu lat. W listopadzie doszło u niego do zatrzymania pracy serca na wiele minut i według szpitala trwałego uszkodzenia mózgu. Brytyjscy lekarze wystąpili do sądu o zgodę na odłączenie aparatury podtrzymującej życie, na co zgodziły się żona i dzieci mężczyzny. Przeciwne temu były jego matka i siostra. Estonia ma nowy rząd. Na jego czele stanęła Kaja Kallas, liderka prounijnej partii Reform. Poprzedni gabinet, którym kierował Jüri Ratas, podał się do dymisji 13 stycznia w związku z podejrzeniem korupcji wśród jego członków. Kaja Kallas jest pierwszą kobietą w historii kraju, która stanęła na czele estońskiego rządu. Partia Reform Kai Kallas stworzyła nową koalicję z partią Centrum ustępującego premiera. Ugrupowanie Jüriego Ratasa wspierane jest m.in. przez rosyjskojęzyczny elektorat. Podczas zaprzysiężenia gabinetu prezydent Kersti Kaljulaid zaznaczyła, że 2 tygodnie to nie był długi czas na stworzenie koalicji. Nie mamy jednak więcej czasu, bo każdego dnia pojawiają się nowe informacje o ludziach dotkniętych wirusem. Każdy dzień utrudnia przetrwanie wielu firmom. Każdego dnia dzieci chcą pójść do szkoły, seniorzy spotkać się z najbliższymi, a wszyscy wrócić do zapomnianej już codzienności, powiedziała przywódczyni kraju. Nowa koalicja w estońskim parlamencie liczącym 101 deputowanych dysponuje 70 mandatami. Prezydent zaznaczyła, że ta większość świadczy o tym, iż gabinet Kai Kallas jest rządem większości mieszkańców Estonii. Kamil Zalewski,

Rock Sparrow, oczywiście doskonale znany słuchaczom całego tego roku zespół, jeden z tych prekursorskich bandów angielskich. Sam początek lat 70. wtedy zespół na East Endzie w Londynie wystartował, grając w pubach, także załapał się i ważną częścią był tego pubowego ruchu, no a potem trochę pubowo, glamowo i jakieś wspomnienia lat 60. Wreszcie oj, oj, punk, no i cała wspaniała historia. Zespół, który od 72 roku gra i cały czas funkcjonuje. Shock Troops z tej pierwszej płyty England Belongs to Me. No i tak się rozmarzyłem. Normalnie to już by się tam leciało, jakieś meczyki w Manchesterze, Manchester United, Czerwone Diabły, przy okazji kilka koncertów. No wspaniałe były te wypady do Anglii, no ale teraz to już wspomnienia, no ale nadzieja, że to kiedyś powróci. Tam w pubach wszystko się działo. Cox Sparrow, prowadzony przez chwilę przez Malcolma McLarena, to jeszcze przed zespołem Sex Pistols. W Londynie również trochę później, ale też jeden z takich prekursorskich bandów, The Members, tak nazywa się grupa. Teraz sobie przypomnimy ten zespół z Surrey, 76 rok, potem puby, kluby. John Peel pomógł trochę zespołowi. No i bardzo ważny kontrakt, myślę, bo firma bardzo poważna, firma Virgin w 78 roku zajęła się zespołem The Members. Solitary Confinement. Ten utwór sobie teraz przypomnimy. The Members. Tak, no i trzymamy się tego hasła. England belongs to me. Grupa The Members nam się przypomniała. No, zespół taki trochę w niszy pozostający. No, nie ta ekstra klasa. Na pewno podobnie zresztą jak grupa X-Ray Specs. Kolejny bardzo ciekawy zespół i również rok 1976. Wtedy zaczęła się historia. Polystyrene. No, niesamowita, niepowtarzalna, z wielką charyzmą artystka, wokalistka, frontmanka, ciekawe pochodzenie somalijsko-brytyjskie, o chyba tak można powiedzieć, jak zaczynała, trochę próbowała z Johnem Rottenem, Jasiem Zgniłkiem, zanim Sex Pistols mocno wystrzelił, trochę śpiewała muzykę reggae, no ale potem już skupiła się na zespole X-Ray Specs. Ja bym chciał Państwu zwrócić uwagę na taką płytę, bo to była jedna, w zasadzie jedyna płyta zespołu, wydana w roku 79, Germ Free Adolescence. I to będzie utwór tytułowy. I mimo że zespół bardzo ważny w tym ruchu punkowym drugiej połowy lat 70., no to akurat w tym utworze Poli też jest mało punkowa, ale bardzo interesująca. Proszę posłuchać, jak śpiewała, niestety mówię w czasie przeszłym, 9 lat temu odeszła w wieku 53 lat, Polystyrene, grupa X-Ray Specs. Dobrze, słyszymy tam i saksofon się pojawił, no i Takie śpiewanie mało pankowe, prawda? Druga połowa lat 70. Świetna dziewczyna. Zespół X-Ray Specs. No to teraz, proszę państwa, będzie zdecydowanie szybciej. Wracamy do wytwórni Alternative Tentacles. Ja wspominałem tydzień temu przy graniu Jello Biafry, wspominałem o tej wytwórni, no sporo muzyki w latach 80. z Ameryki, właśnie spod tego szyldu tu do Trójki trafiało. Teraz zespół chyba debiutujący w audycji Cały ten rok. Zespół, no właśnie, tu mam problem z nazwą, bo za bardzo nie wiem, o co chodzi w tej nazwie. Star Footsking Hipsters, tak nazywa się ta formacja. Chyba dobrze przeczytałem. No w każdym razie zespół z Nowego Jorku wywodzi się, gra punkowo, zresztą sami państwo za chwilę się przekonają. Mogę teraz podać tytuł utworu. 3000 Miles Away. To po raz pierwszy będzie Star Footsking Hipsters. Starfking Hipsters, tak nazywa się ten zespół z Nowego Jorku. No a wytwórnia, tak sobie policzyłem, to 40 dokładnie lat temu, 81 rok w San Francisco, Jello Biafra stworzył tę firmę. No i sobie w dalszym ciągu gramy muzykę właśnie spod Alternative Tentacles. A propos San Francisco i Jello Biafry, no to niedoszły burmistrz San Francisco przez chwilę miał takie ambicje Jello. Proszę Państwa, w Ameryce zostaniemy. Kilka dni temu otrzymałem te informacje od najbardziej zainteresowanych, no ale myślę, że to na naszym rock'n'rollowym rynku, a już punkowo rock'n'rollowym, szczególnie informacja dotycząca zespołu Sex Bomba i co się wydarzyło w Ameryce. Mianowicie to, iż ukazał się tam winyl, płyta winylowa właśnie zespołu Sex Bomba z materiałem z demówki z roku 1989. Niesamowita historia. Pamiętam wtedy ten materiał na kasecie, tak, to była czarno-biała książeczka, teraz do tego winylu dołączona kolorowa, świetna jakość. Muzyka powstawała w studiu ARP w Szczecinie. Przypominam, to był rok 1989. Zatem pierwsze nagrania grupy Sex Bomba. To był skład Robert Szymański oczywiście jako frontman, a autor tekstów Bogdan Kozieł na gitarze, Piotr Welcel na basie, Dominik Dobrowolski za bębnami. Jest taka sytuacja, że oczywiście ja Państwu nie będę tu podawać żadnych tu adresów, namiarów, kto jest, będzie zainteresowany posiadaniem takiego fonograficznego rodzyneczka w postaci winylu Sex Bomby, to sobie myślę poradzi. Najlepiej poradzić się zespołu. Tam wszystkie informacje oni będą przekazywać. I teraz co zagramy z tej płyty? Alarm. Alarm, czyli ulice krzykną. Sex Bomba, rok 89, prosto z winylu. Alarm w Ameryce grają i śpiewają ten kawałek z płyty winylowej, proszę Państwa. Sex Bomba, rok 1989, no i ta muzyka powróciła. Alarm. No dobrze, to trochę jeszcze będzie dalej z Ameryki, no ale już bliższa nam historia. No a natomiast status chrzestny będzie Iggy Pop, ale z płyty którą firmuje zespół. Tym razem oczywiście sami The Stooges w składzie Iggy Pop, The Wildness. Przypomniałem sobie o tej płycie, to było ile? No kilkanaście lat temu. Świetne tam jest granie i co wybierzemy? Na samym końcu jest taki utwór zatytułowany I'm Fried. To słuchajmy The Stooges. Pop, grupa The Stooges. Tydzień temu w audycji Cały ten rok zagrałem Państwu fragment z nowej solowej płyty Thurstona Moore'a, no jeden z najwybitniejszych gitarzystów, który no od już kilku dobrych lat nagrywa płyty solowe, a tak w ogóle kojarzy nam się i zawsze będzie kojarzył z zespołem Sonic Youth. I tak słuchając Thurstona Moore'a solo, przypomniałem sobie o jednej z moich ulubionych płyt Sonic Youth, Dirty. I tę płytę tu przytargałem. I może tylko jeszcze przypomnę, Sonic Youth, bo już może ktoś z Państwa zapomniał, to 9, prawie 10 lat temu zespół po prostu zakończył działalność, nie mogli się dogadać i Thurston, i pozostali muzycy. No w każdym razie te płyty znakomite pozostały. Mistrzowie noise'owego, rockowego grania, 81 rok, wtedy cała historia Sonic Youth rozpoczęła się. To co, to będzie fragment z tej płyty Dirty i będzie utwór Drunken Butterfly. Dawał ten Thurston Moore na tej swojej gitarce. No, mistrz robienia hałasu. Sonic Youth, Drunken Butterfly. Ale o miłości było cały czas. I love you. Proszę Państwa, taki kącik coverowy sobie wprowadzimy. Króciutki, bo to ile? Koło 6 minut. W sumie dwa utwory przygotowałem. Klasyka. Zaczniemy od Rolling Stonesów, czyli to będzie Satisfaction. No, a przy okazji przypominamy sobie zespół Devo, ależ ważny zespół w historii amerykańskiego grania punkowego czy nowofalowego, wszystko jedno. Rok 72, wtedy Devo wystartował, a płyta, do której zajrzymy, do albumu pierwszego, to był rok 78 i tę płytę, uwaga, produkował Brian Eno. Tak jest. No to proszę bardzo, Satisfaction i Devo. Satisfaction. można i tak, bo to jest cały ten rok. Divo. Historyczny zespół z Ameryki, Satisfaction. No, część z Państwa, no myślę, że to bardzo, bardzo dorosła część słuchaczy. Pamięta być może zespół The Mood Blues, lata 60. Wtedy to się zaczynało, no między innymi przepiękna pieśń Nights in White Satin. No to teraz sobie przypomnimy, i to będzie też wersja co najmniej kontrowersyjna, przy okazji przypomnimy sobie zespół The Dickies. To jest grupa z Los Angeles, 77 rok, wtedy wystartowała. Mówiło się, pisało się, że to taki punk, bubblegum punk, no albo nazywano panów punkowymi klaunami. Wygłupów co niemiara, ale i taka przypadłość, mianowicie zamiłowanie do robienia coverów, mnóstwo. No i postanowili sobie też panowie z The Dickies zrobić te noce w białej satynie moody bluesów. To posłuchajmy The Dickies. Tu krzyczą coś do mnie, żebym coś nowego o miłości zagrał, i to po polsku. No to proszę bardzo. Mam tu taki zespół, jeden ze swoich ulubionych, no ale na tej nowej płycie Bulbulatorsów zdecydowanie nie podoba mi się utwór otwierający krążek. Warszawa, taki nosi tytuł. Iglak akurat ze Śląska, ja akurat z Warszawy, no i bardzo nieładnie o tej naszej kochanej Warszawie śpiewa, zatem ten utwór skreślam. Za to będzie o miłości Żyletka. Żyletka to jest na tej nowej płycie właśnie. Płyta nosi tytuł Homo Polonicus. Zespół Bulbulators, nowy krążek. Prosimy. kocham cię za twe wiersze, nie za twoje piękne oczy. Nie kocham za smukłe uda, kocham, a wokoło nuda. Kocham, kiedy jest cudownie i wtedy, gdy jest banalnie. Wkradła się do serca mego w noc lipcową nielegalnie. Cały ten rok taki jest nowy Bulbulators, Żyletka. No i znowu wyskoczymy do Anglii, tym razem Bristol. 30 lat funkcjonuje ten band o nazwie The Heads, po prostu u głowy. 20 albumów na koncie, kilka sesji, 3 albo 4 u Johna Peela w BBC. No i teraz fragment z twórczości The Heads, Legavan Satellite.